سمجھا. مر جائے گا خبیث, مر جائے گا اتنی غلط چائے تو پیتا ہے. چلیے پڑھو کیا ناس کرو پستی میں اترے تو اس وقت کیا پڑھ. کہتے ہیں اس باب میں جابر کی حدیث سے, جابر کی حدیث کتاب جہاد میں آ چکی, اس پر ترجمہ منعقد کیا تسبیح کی راہ بتواجی, وہاں تسبیح کا ترجمہ لائے, یہاں دعا کا اس سے معلوم ہے تسبیح امام بخاری کے نزدیک دعا ہے. کیونکہ لفظ دعا اپنے عموم کی وجہ سے اذکار کے شامل ہے, تسبیح اذکار کے شامل. چلو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں جو سفر کا ارادہ ہو یا واپسی ہو تو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس باب میں اس کو ذکر کیا جائے گا. لیکن سوال یہ کہ حدیث باب میں واپسی کے وقت دعا پڑھنے کا ذکر ہے, ارادے سفر کے وقت دعا پڑھنے کا ذکر نہیں. اس کا جواب یہ کہ مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا. اگر کسی آدمی نے شادی کی ہو تو اس کے لیے برکت کی دعا کی جائے گی. جمع کے وقت آدمی حدیث میں والد دعا کو پڑھے سے حسن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت شریفہ کو ترجمہ بنایا اور حدیث شریف سے نقل کیا, کیونکہ حضور نے یہ دعا پڑھی ہے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرت حسنا, اپنے امور کی وجہ سے دنیا کی تمام خیرات کو اور آخرت کی تمام خیرات کو شامل ہے یہ دعا ہے. ادعیے جامعہ میں سے ہے. اتنے دنیا سے پناہ چاہنے کا بیان اس سے مراد وہ کتنے ہیں جو حیات دنیا میں پیش آتے ہیں, خواہ سے تعلق ہو یا اولاد سے یا مال سے یا عزت و علم و عمل سے, سب کو یہ کتنا شامل ہے. چلیے بار بار دعا کرنا آداب دعا میں سے ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دعا دعا سلاسن میرا سال سال سلاسن وکان یستحب سلاسن. چلیے ابراہیم مشرقین کے حق میں بد دعا گیا، یعنی ضرورت پڑنے پر مشرق کے حق میں بد دعا جائے چلیے. بد دعا ان لوگوں کے حق میں منع کی گئی ہے جن کی تاریخ کی امید تھی، جن کے دخول فی الاسلام کی توقع تھی. چلیے. مسئلے قنوت نازلہ کو تاوصلات میں آ چکا. چلیے. وجد حزنا. چلیے. فقعد شهر في سهل طيب يقول انه سيد عبد الله ورسوله. وفي بعض حدثنا بلال بن محمد قال حدثنا اسمعي ورد ذلك الزاهد عليه فاصبر عليكم. وفي بعض حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عن زيد قال كما تغلونا عن الصلاه الاولى حتى تغلونا كما تغلونا عن الصلاه الاولى حتى تغلونا عن الصلاه الاولى. وفي سهل ذلك مهمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یعنی مشرکین کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ دعا کی درخواست کریں، یا ان کے لیے کوئی دعا کی درخواست کرے تو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں کے لیے بھی جائز روپ مدد دعا کر سکتے ہیں. چلیے. سوال کرتے ہیں دعا للمشرکین، دعا للمشرکین کے لیے ناسخ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے رقم لنگ شیر، لیکن نس کا دعویٰ اکثر حضرات تسلیم نہیں کرتے ہیں. بات یہ کہ دونوں اپنے اپنے موقع پر جائے. چلیے. مقدم تو مؤخر ان تمام مضامین کو شامل جو حدیث میں ذکر کیے ہیں، اسی لیے ان سے مترجمے نے اس کو خصوصیت سے ذکر کیا. اسرافی وجہ پڑھ رہے ہو، اللہ کے بندے کو شرم جانا چاہیے. اللہ معاف کر دے میری خطا کو، میری جہالت کو، میرے حصے تجاوز کو. چلیں عالم بھی اللہ ہی جانتے ہیں. بچوں بعد اس خیال آتا ہے، کوئی آدمی کا اتفاق نہیں ہوتا، جب کبھی ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں خیال تو غلط تھا، گناہ. اس کا پایا کاٹ دیا تھا، تھوڑا اونچا ہونا چاہیے. اچھا یہ ہے، واہ بھائی واہ. وہ بھائی کیا توڑ دیا تم؟ کیا نکل جاتا؟ ایک بچہ لڑکا تھا وہاں کا رہنے والا، کیا کہتے ہیں نپوڑیا کہاں تھا، اس نے بیچارے نے خرید کے لا کے ڈال دیا. آپ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں آپ کے دادا کا ہے مار پان خا. لوگ مجھ بڈھے کی رعایت کرتے ہیں، یہ بچے جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت دیکھ رہے تھے تو کوئی خرید کے لا کے ڈال دیتا، آپ لوگ توڑنے کے لیے پیدا ہو گئے ہیں. 350 روپے کا تھا، ہمارا بابا جی کا لاتے تھے. تم لوگ جو چیز چاہو اپنا توڑ پھوڑ دو، یہ کس نے اس کو جو ہے چھوا توڑا پھوڑا؟ امریکہ لا کے دے گا؟ امریکہ امریکہ سب سے مالدار ہے تو امریکہ دے رہے ہیں لازم. چلیے کہاں چلا گیا مہم گھسا دیا اس کو. ایسی رہنے کو اپنی طرف سے تصرف نہ کرو جس کا جیتا نیا خرید کے بےکار پریشان کرتے ہو. چلیے معلوم آپ کی کے لیے معلوم ہے مجھے بھائی بچے بعض وقت پوچھ بھی دیتے ہیں. میری نگاہ سب سے زیادہ کمزور ہے اس لیے تھوڑی رعایت کرتے ہیں لڑکے. چلیے لایا تو مدرسے کے لیے تو میرے باپ کی ملک تھوڑے ہے میں اس کا مالک تھوڑے ہوں لیکن یہ تھوڑے ہے کہ میری وجہ سے کرائے آپ لوگ اس کو جو ہے اس برباد کر دیں. ہر آدمی آ کے چھوتا ہے توڑتا ہے اور پھوڑتا ہے. یہ کہا ہر وقت رکو کرتا رہتا ہے. آپ لوگوں نے ایسے بنا دیا پہلے تھی ان کو خان صاحب کی طرح بیٹھا رہتا تھا اب اس کو جو ہے مارا رکو کرا رہے ہیں ہر وقت. اس کو رکو نہ کرا باہر بیٹھنا. سات جمعہ میں دعا کرے ہم سات جمعہ امام بخاری امام مسلم وغیرہ کے نزدیک وہ سات امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک کے بیچ میں ہوتی ہے. یعنی انتقین کے بیچ میں وہ سات مختصر اجابت پائی جاتی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اس وقت دعا کی طرف متوجہ رہے. چلیے امام صاحب خطبے میں دعا کرتے ہیں لوگ ادھر ادھر کے خیالات نہیں ہوتے ہیں. میاں اگر ہم کی مسلک پر زبان سے آمین نہیں کہہ سکتے تو دل سے آمین کہو, ورنہ جمہور علماء کے نزدیک تو خطبے میں زبان سے آمین کہی جاتی ہے. اسی لیے حرمین شریفین میں جب خطبہ ہوتا ہے اور دعائیہ کلمات آتے ہیں تو حاضرین آمین رب آمین اللہم آمین چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو. ایک صاحب میرے پاس وتر کی نماز پڑھے حرم مکی میں اور وہ رب آمین رب آمین اور ماشاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد ہلنا شروع کیا اور اس کے بعد ہلتے ہوئے پھر ان کے لڑی لگ گئی. داڑھی تھی نہیں لیکن ان کی نماز پر رشک آ رہا تھا. مصر کے رہنے والے تھے اور ایسی نماز پڑھ رہے تھے کہ باہر خوش آئے. چلیے پھر ان سے رہا نہ گیا, میں نے ان سے بہت باتیں کی. پھر کہنے لگے آپ ہی مجھے مرید کر لیں. میں نے کہا بہت دور ہیں, اتنی دور سے آپ کو بھی دشواری ہے, وہیں کسی شیخ محقق سے بیعت ہو جائے. انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا, یہ مہندس کے انجینئر. عرض کیا یا رسول اللہ اشفع لی. انہوں نے جواب دیا حضور ذنوبک قلیلۃ بسیطۃ اترک شفاعتی لغیرک من المذنبین. تمہارے گناہ قلیل ہیں مختصر بسیط ہیں, میری شفاعت دوسرے مذنبین کے لیے چھوڑو. بڑی قدر ہوئی اس وقت اور مجھے ذرا داڑھی مٹانے والوں سے بہت زیادہ بہت تھا. بس وہ بند کر دیا. بھائی بڑی سرکار نے اس آدمی کی کتنی قدر کی. ہم ان کی نماز پر تو ایسا رشک آتا تھا, پوری نماز حضور مان اللہ کے ساتھ ادا ہوئی. میں تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا, بچوں میں تو جان نہیں ہے اور وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے. اور کیا کہنا مصر کے اور یہ میں حرم میں تو حرم جیسی نماز پڑھتا ہوں. ہر حضرت تو مجھے کچھ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے تو نیوٹرل ہے، سنتا کسی کی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ جانتے تھے کہ یہ تو اپنی کرتا، لیکن یہ جانتے تھے نقصانیت سے نہیں کرتا، اس لیے کچھ بولتے نہیں تھے. میں اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے کبھی تو بات کہتے ہوں، کہیں غلطی ہو جائے تو میرے بہت ملال ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ جہاں غلطی ہو اس کو بتا دیجیے، پورا بات پہلے یہ کشمیری کو اور اس کو تو ہمیشہ کریے، دونوں کے دونوں اس قابل ہیں ان کو بیل کے سامنے ڈال دیا جائے اور کہا جائے ان کو سینگ مار تم وقتوں کو. چلیے کیا ہوگا، مر جائے گا. چلیے ہمارا ایک بیل تھا، لوگ میں اس کو روٹی دیتا تھا اور مجھے آنکھ دکھاتا تھا ایسے، بس دادا کے سامنے چپ رہتا تھا، روزانہ میں اس کو روٹی دینے جاتا تھا اور اتنا بڑا تھا میں کہیں ہوتا ہاتھ کہیں ہوتا، ایک دن خان صاحب نے میرا اتنا ہاتھ اپنے منہ میں اندر لے لیا، اچھا بھی نہ میں بول رہا اور نہ کسی کو بلا رہا اور پریشان کیا کہ میرا ہاتھ کھا جائے گا، اب یہ میرا ہاتھ توڑ لے گا اب کیا ہوگا. پھر اس نے ایک مرتبہ زور سے منہ کھول کے جھٹکا سا دیا تو وہ جب منہ کھولا ہاتھ فوراً نکال لیا. بھائی بولنا بھی تو چاہے، بالکل میں بدھو تھا بچوں، بالکل بدھو، بس یہی سوچ رہا ابھی میں وہ چلیے اب تک مجھے یاد ہے یہاں تک نکل گیا تھا، چھوٹا ہی سا تھا اور ان کے دو طرف نہیں ہوتا ہے بیلوں کا، نہ دوڑ دیتا ایک طرف ہوتا. چلیے کبھی تم لوگوں کو ایسی بیوقوفی پیش آئی ہوگی، کبھی بھی نہیں بچوں، میں ہی بہت بدھو تھا. یہ تو میں واقعی اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ مالک کا کرم ہے کہ مجھے بھی اپنی بات بتا. اس لیے کہ وہ غالب ہیں ہم مظلوم ہیں، حضور نے اشارہ کر دیا اگر ہمارے طرف پر رہو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی اور ان کی نہیں. لیکن بتاؤ آج مسلمان کی دعا قبول نہیں ہے اور ان کی ہے، کیونکہ مسلمان نے اپنے نبی کو قرض چھوڑ دیا. تمہارا صاف نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بول دے، تمہارے لفظ کی غلطی کی اندر میں چکر کاٹتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں. تمہاری آواز اچھی لگ رہی ہے، آج تو کشمیری کو جی ہی نہیں چاہتا کہ کہوں کی پڑ جائے، کشمیری مجھ کو اچھا ہی نہیں آج لگتا. چلیے تامین آمین کہنا، آمین کہنا دعا کے آداب میں سے ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ کے پاس کھڑے ہوئے اور دعا میں مصروف تھا، آپ نے فرمایا اور جب ان ختم، اس نے پوچھا کس چیز سے ختم کیا جائے، آپ نے فرمایا آمین سے. چلیے چلو تحریر لا الہ الا اللہ کہنا، ادھیے حاجت کے بیان سے فارغ ہو کر ان ادھیے کو ذکر فرمار میں جو ذکر محض ہیں ان کو دعا اس لیے شمار کیا گیا کہ اس میں ثناء کریم ہے اور کریم کی ثنا دعا ہے. حافظ ہے. اس کے بعد یہ سمجھو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو, تحمید کہتے ہیں الحمدللہ یا اس کے مرادف الفاظ پڑھنے کو, اور تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ یا اس کے مرادف لفظ کو پڑھنے کو. اب اس کے بعد تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو. اس میں اختلاف ہے کہ آیا کلمہ تحلیل افضل ہے یا کلمہ تحمید افضل ہے. مشہور تو ہے کہ کلمہ تحلیل افضل ہے, تحلیل میں حدیث ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لیکن بات سرت منقول ہے کہ وہ الحمدللہ کو افضل قرار دیتے تھے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کانو یرون ان الحمد اکثر الکلام کلعی فن, سفیان ثوری کہتے تھے جیسے یضاف من الکلام من الحمدللہ. اب سوال یہ کہ پھر افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی افضلیت قلعہ اسلام کی تعمیر کے اندر, اسلام کا قلعہ جب تعمیر ہونا شروع ہوگا تو اس کا بنیادی جز, کیونکہ لا الہ الا اللہ بغیر اس کے کوئی چیز معتبر نہیں ہے, اس لیے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور اگر یوں آدمی ذکر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ سے الحمدللہ بڑھ جائے, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں تو صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ الوہیت کا استحقاق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, اور الحمدللہ میں اس مضمون کے اعتراف کے ساتھ اللہ کے لیے تمام محامد کا اقرار کیا جا رہا ہے. والغیب عند اللہ مقولہ ہے شعبی کو چلیے میں عمر ابن بھی زائدہ نقل کرتے ہیں, ابن بھی سفر ان شعبی ابن بھی غیرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پر دو حدیثیں ہو گئیں, ایک ابو ہریرہ کی دوسری ابو ایوب انصاری کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اگر کوئی آدمی چوتھا کلمہ سوار پڑھ لے گا تو اس کو دس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور مزید دیگر حسنات ملیں گی. سو بار پر دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا. اور ابو ایوب انصاری کی حدیث میں اگر کوئی آدمی یہی چوتھا کلمہ پڑھ لے تو اس کو یہی چوتھا کلمہ دس مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ایک اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. پہلی روایت میں مطلقاً رقبہ کا ذکر ہے, اس روایت میں اولاد اسماعیل کا ذکر ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تنافی نہیں. ابو ہریرہ کی روایت میں رقبہ مطلقہ سے مراد رقبہ اولاد اسماعیل ہے, جیسا کہ ابن انصاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے, اور دونوں کی میزان یکساں ہے. ابو ہریرہ کی حدیث میں سو بار پڑھنے پر دس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ذکر کیا گیا, اور ابو ایوب انصاری کی حدیث میں دس بار پڑھنے پر ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ذکر کیا گیا, اور جب دس پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا تو سو بار پڑھنے پر دس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. لہذا دونوں حدیثیں متحد ہو گئیں. بس اتنی سی بات کہی کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں رقبہ مطلقہ کا ذکر تھا, اور ابو ایوب کی حدیث میں رقبہ مقیدہ اولاد اسماعیل کا ذکر تھا. لہذا ہم کہیں گے کہ ابو ہریرہ کی روایت مطلقہ محمول ہے وہ ایوب انصاری کی روایت مقیدہ پر، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو ایوب انصاری کی یہی حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی ہے، اس میں بجائے رقبۂ واحدہ کے اربعہ کا ذکر ہے، تو بخاری اور مسلم کی روایت میں تنافی ہو گئی. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی روایت میں ثواب اصلی ذکر کیا گیا اور مسلم کی روایت میں ثواب فضلی ذکر کیا گیا ہے. حاصل یہ ہوگا اگر کوئی آدمی یہ کلمہ سو بار پڑھتا ہے تو مسلم کی روایت کے مطابق اولاد اسماعیل میں سے 40 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور مسلم کی روایت میں اور بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت میں جو الگ الگ مقدار ذکر کی گئی ہے اس کا حل یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ کی حدیث میں جو 100 بار پڑھنے پر 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ذکر کیا گیا یہ ثواب اصلی ہے، اور مسلم کی روایت سے 100 بار پڑھنے پر 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ذکر کیا گیا یہ ثواب اصلی ہے، اور مسلم کی روایت سے مسلم کے ابو ایوب انصاری کی روایت سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 بار پڑھنے پر اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا یہ ثواب فضلی ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ ابو ہریرہ کی روایت میں اگر ہم ثواب اصلی کو چھوڑ کر ثواب فضلی کی طرف نظر کریں تو بقاعدے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 100 بار پڑھنے پر 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. تو ابو ہریرہ کی روایت محمول ہے رقبہ مطلقہ پر، اور ابو ایوب کی روایت محمول ہے رقبہ مقیدہ پر. رقبہ مطلقہ کو لیا جائے تو 100 مرتبہ پڑھنے پر 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور رقبہ مقیدہ لیا جائے تو 100 مرتبہ پڑھنے پر اولاد اسماعیل میں سے 40 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو اس حساب سے گویا اسماعیل علیہ السلام کی ایک اولاد عام لوگوں میں سے 2.5 لوگوں کے برابر ہوگی. ابو ایوب انصاری اور ابو ہریرہ کی روایتوں میں جو تنافی تھی اس تقریر سے ختم تو ہو گئی، لیکن بخاری میں جو ابو ایوب انصاری کی حدیث وارد ہے وہ اس کے خلاف ہے. اس میں یہ کہا گیا 10 مرتبہ پڑھنے پر 1 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب اس پر اس کو ہم ثواب اصلی پر محمول کریں گے تو اس صورت میں 100 مرتبہ پڑھنے پر 10 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا اجر ہوگا، اور جب ہم ثواب اصلی مراد لیں گے تو اس صورت میں بقاعدہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 100 مرتبہ پڑھنے پر 100 غلام اولاد اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. اب بخاری کی روایت تو ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق ہو گئی اور مسلم کی روایت دونوں کے مخالف ہو گئی. غالباً اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ابو ایوب انصاری کی روایت کے وہ الفاظ دیے ہیں جس میں 10 بار پڑھنے پر 1 بار اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا، 1 غلام کے اجر و ثواب حاصل ہونے کا ذکر ہے. مگر اشکال یہ ہے کہ تنہا بخاری کی روایت میں تو 10 بار پڑھنے پر ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب وارد ہوا ہے، لیکن یہی حدیث اور باقی جتنے محدثین نے تخریج فرمائی ہے، جیسے امام مسلم، امام اسماعیلی، امام ابو عوانہ، سب کی حدیثوں میں یہ وارد ہے کہ 10 بار پڑھنے پر 4 غلاموں کے اولاد اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو اب محدثین کے اصول پر وہ لفظ جو مسلم وغیرہ میں وارد ہوا ہے، بخاری میں وارد لفظ سے ارجح ہوگا، اور جب بخاری میں وارد لفظ سے ارجح ہوگا تو اس صورت میں ابو ہریرہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیثوں میں تنافی ہو جائے گی، کیونکہ ابو ہریرہ کی حدیث سے تے معلوم ہوا 100 بار پڑھنے پر 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوا 10 بار پڑھنے پر 4 اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اگر کوئی 100 بار پڑھے گا تو اس صورت میں ہر 10 کے مقابل میں 4 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملنے کی وجہ سے 100 بار پڑھنے پر 40 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ابو ہریرہ کی روایت سے تو معلوم ہوا 100 بار پڑھنے پر صرف 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، ابو ایوب انصاری کی روایت سے معلوم ہوا 100 بار پڑھنے پر 40 اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس تعارض کا دو حل ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا اضافہ ہوتا رہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا ہو کہ اگر 100 بار پڑھو گے تو 10 اولاد اسماعیل، 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر دیا جائے گا، اور اس کے بعد مزید اضافہ کیا گیا اور یہ خبر دی گئی کہ اولاد 10 پر 4 اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، تو 100 پر 40 اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو خبر مجرد ہے، من قال کذا حصل له کذا، اور اگر یہ توجیہ تسلیم کی جائے تو اس کے معنی یہ نکلے کہ پہلی خبر مطابق واقعہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر مجرد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پہلے یہ حکم دیا خبر کے ذمن میں کہ تم یہ کلمات 100 بار پڑھ لو تاکہ تم کو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مزید کرم فرمایا اور ابو ایوب انصاری کی حدیث کا مضمون اپنے نبی سے کہلوایا، اور مقصد یہ تھا کہ ان کلمات کو پڑھو، اب مزید فضل ہوگا، ہم بجائے 100 پر 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب دینے کے 100 پر 40 اولاد اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب دیں گے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ یہ کہا جائے ابو ایوب انصاری کی روایت میں ثواب اصلی کو ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ثواب اصلی کو ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ابو ایوب کی روایت میں ثواب اصلی فضلی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ابو ہریرہ کی حدیث کی روح سے 100 بار پڑھنے پر 100 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور ابو ایوب انصاری کی حدیث کی روح سے 40 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ اولاد اسماعیل عام لوگوں سے 2.5 گنا افضل ہیں۔ یہ تقریر اسی طرح سے کشمیری لکھ کر کے ہم کو پوری کی پوری دے دیں گا، اس میں ہم کچھ حسب اضافہ کر دیں گے چل لیے۔ وقال ابراهيم بن يوسف عن ابي ابي شاكر قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قوله وقال موسى حدثنا وهب بن داود عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع لو انشا بي ابي اللہ اس کا بھی پتا نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، بس علی بیٹے سے پڑھ رہا تھا۔ چلیے وقال اسماعیل بن شعبہ علی نبی قول وقال عدم حدثنا سے وقال حدثنا عبد الملک بن بشیر قاسم بن بلال بن یسار بن نبی بن حسین بن عامر بن عمر بن علی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول وقال عامر بن حسین بن بلال عن بلال بن ابي نبی عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قول ورواه ابو محمد بن حضرت علی رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عبد الله السلمی قول عبد الملک بن عامر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایوب انصاری کی حدیث میں روات کا اختلاف ذکر کیا ہے، جس کا مختصر یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے یا مرفوع ہے، اگر موقوف ہے تو یہ نبی کا قول ہے یا عمرو بن میمون کا قول ہے یا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یا وہ ایوب انصاری حضور سے نقل کرتے ہیں۔ رائے یہ کہ صحیح عبد الملک بن عمر کا قول ہے، یعنی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ عبد الملک نے اسی طرح سے یہ روایت ابو ایوب انصاری کی سند سے نقل فرمائی۔ چلیے امام سبحان اللہ کہنا، تسبیح کی فضیلت کا بیان۔ تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ اسے گناہ کے بڑھنے سے ابو المظفر ابن حبیر الوزیر ارشاد فرماتے ہیں جب بندے نے اللہ کی تنزیہ بیان کی ایسے امور سے جو اللہ کے حق میں جائز نہیں، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اپنے بندے کو اس کی خطاؤں سے منزہ کر دیا، یہ جزا من جنس العمل ہے۔ ابن حبیرہ بہت بڑے حنبلی عالم ہیں، وزیر بھی تھے، ان کے کرم کی انتہا ہے۔ شخص جب یہ کچھ نہیں تھا مکہ مار کر ان کی آنکھ پھوڑ دیتے، مگر یہ اپنی فضل و کمال کی وجہ سے جب وزیر بن گئے تو یہی شخص ان کے ہاں گیا، کچھ نہیں فرمایا، اس کی ضرورت پوری کر دی اور روانہ چاہتے تھے انتقام لے، کیسے لوگ تھے اللہ۔ بس اتنا ضرور ہے تکلیف بہت تھی، کرم فرمایا جاؤ۔ سمجھ میں آیا نا بھائی ہاں، کہ اس کا بدلہ ان کو کیا ملا، کتنا بڑا بدلہ۔ دنیا میں کوئی حدیث پڑھانے والا ایسا نہیں جن کا نام نہ لے پڑا، کوئی شارح حدیث نہیں ہے جو ان کی بات نقل نہ کرتا ہو، وہ بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب الافصاح معانی صحاح چھپ چکی ہے، اور ایک کتاب ہے الاشراف علی مذاہب الاشراف، وہ میں نے نہیں دیکھی، اس کے حوالے سے کیا چلوں۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو مزير عن عمر بن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. دو کلمے زبان پر خفیف ہیں, پڑھنے میں کوئی تعب نہیں ہوتا, لیکن خفت علی اللسان کے باوجود ثقیل فی المیزان ہیں, کیونکہ وہ دونوں حبیب الی الرحمن ہیں. اور وہ دو کلمے سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب الی الرحمن ہونے کی وجہ یہ کہ سبحان اللہ سے مقصود اللہ کی تمام نقائص سے تنزیہ, اور وبحمدہی اور العظیم سے مراد اللہ کے لیے تمام خوبیوں کا اثبات ہے. اور یہ دنیا جانتی ہے ہر شخص اپنی سے آیت کی نفی کو اور اپنے لیے کمال کے اثبات کو پسند کرتا ہے. وللہ المثل الاعلی, تو اگر اللہ اپنے سے نقائص کی نفی کو اور اپنے لیے کمالات کے اس بات کو پسند فرمائیں تو اللہ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. بچوں کی باتیں سب بڑوں کے یہاں لکھی ہوئی ملیں گی, لیکن میں لکھی ہوئی دیکھ کے نہیں کہتا ہوں, بار بار اللہ کے کرم سے آتی ہیں. چلیے, اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تحلیل و تسبیح کے تراجم منعقد کیے, لیکن تحمید و تکبیر کے تراجم نہیں لائے, حالانکہ ان کے پاس حدیث موجود ہے. تحمید کی تو یہی حدیث ہے جو ابھی تم نے پڑھی ہے, بس سوائے اس کے اور کیا کہا جائے. الکمال کلہ للہ, وہ مصنف کو ظہور ہو گیا. فضل و ذکر اللہ, یہ ترجمہ تراجم عامہ میں سے ہے, اپنے عموم کی وجہ سے تحلیل تسبیح تحمید تکبیر سب کو شامل ہے. اللہ تعالی شانہ کا جو ذکر ہوتا ہے کبھی قلب سے ہوتا ہے, کبھی لسان سے ہوتا ہے, پھر جو ذکر قلب سے ہوتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. کبھی تو انسان کلمات ذکر کو اپنے قلب سے دہراتا ہے, یہ سب سے ادنا درجہ ہے, اور کبھی اللہ تعالی کے دیے ہوئے فہم کو استعمال کر کے اللہ کے ذات و صفات کے اس بات کے لیے ان دلائل ظاہرہ سے استدلال کرتا ہے. جیسے کارابی کہتا ہے البعر تو تدل علی البعیر واسار الاقدام تدل علی المسیر, فالسماء ذات الابراج والارض ذات الحجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. اور کوئی کسی طرح استدلال کرتا ہے, کوئی کسی طرح استدلال کرتا ہے, اور اگر ذکر کی قسم اول لی جائے تو یہ تو بہت ادنا درجے کا ذکر ہے, مگر پھر بھی ذکر لسانی سے افضل ہے. اور ذکر اللسان والقلب دونوں مل کر ذکر مجرد قلب اور ذکر مجرد لسان سے افضل ہے. لیکن قاضیات وغیرہ نے اس ذکر قلبی کو جس سے مقصود اللہ کے وجود پر, اللہ کی ذات پر, اللہ کی صفات پر اسلال ہوتا ہے سب سے اندر قرار دیا. چلیے, معلوم ہوا کہ ذکر سے حیات قلب ہوتی ہے, اور ذکر نہ ہونے کی صورت میں قلب میت ہو جاتا ہے. نہیں پڑھ سمجھ کے پڑھتے میں کیا بیان کیا بتائیں فَيَحُفُّهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ. جب کہیں ذکر ہوتا ہے تو ذکر کا نور پھیلتا ہے, فرشتوں کو انوار سے مناسبت ہے, اس لیے وہ ذاکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں.